ลังจากพิธีการถวายพระวิหารแล้วกษัตริย์โซโลมอนได้จัดงานเลี้ยงครั้งใหญ่ขึ้นเป็นเวลา2สัปดาห์พระองค์ได้อวยพรให้ประชาชนและส่งพวกเขากลับบ้าน พระองค์กำลังตื่นจากบรรทมแล้วข้าพระบาทมาแล้วพระเจ้าค่ะฝ่าบาทมีอะไรให้รับใช้หรือไม่พระยาค่ะ นี่ยังมืดอยู่เลยเนี่ยเมื่อคืนนี้เหมือนได้รับนิมิต นิมิตหรือพระเจ้าค่ะ ใช่พระเจ้าตรัสกับฉันอย่างชัดเจนฉันได้ยินเสียงพระองค์ตรัสว่า เราได้ยินคำอธิษฐานและเสียงร้องของเจ้าเราได้กระทำให้วิหารนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเจ้าได้สร้างโดยการให้นามเราเป็นนิรันดร์ดวงตาและหัวใจของเราจะอยู่ที่นั่นตลอดเวลาถ้าเจ้าเดินตามเราด้วยความซื่อสัตย์และความชอบธรรมบริสุทธิ์ใจและทำทุกสิ่งที่เราได้บอกกับเจ้าเราคลุกตามบัญญัติของเราเราจะสร้างบัลลังก์ของเจ้าเหนือชนชาติอิสราเอลเป็นนิรันดร์แต่ถ้าเจ้าหรือลูกหลานของเจ้าหันเหไปจากเราไม่ยอมกระทำตามบทบัญญัติและคำสั่งสอนของเราและหันไปนมัสการพระอื่นนอกจากเราเราจะหันหน้าหนีไปเสียจากเจ้าและจะตัดเจ้าออกจากดินแดนที่เราได้สัญญากับเจ้าไว้และจะไม่รับวิหารของเจ้านี้ อีก13ปีถัดมากษัตริย์โซโลมอนได้ทรงสร้างพระราชวังของพระองค์กับวังของมเหสีซึ่งเป็นพระราชธิดาแห่งกษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์แต่ละส่วนประกอบด้วยสวนดอกไม้สวยงามที่ได้ตัดเข้าในภูเขาทำเป็นชั้นเป็นขั้นพระองค์มีเรือขนาดใหญ่ที่สามารถขนสิ่งมีค่าหายากจากสถานที่ต่างๆมาให้พระองค์ได้ครอบครองชื่อเสียงของพระองค์ได้เรื่องลือไปทั่วแว่นแควน ข้าราชินีแห่งเชบาขอให้บรรดาผู้ที่ข้าส่งไปสังเกตการชาติต่างๆมารายงานให้แก่ข้าและซึ่งนำมาเปรียบกับพวกเจ้าบรรดาชนชาติอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นบ้างหรือไม่มีใครจะรายงานก่อนเอาละเจ้าพูดได้จงบอกสถานการณ์ประเทศที่เจ้าไปสังเกตการมาสิ ข้าพระบาทมาจากประเทศอิสราเอลประเทศซึ่งเคยทำสงครามกับประเทศรอบด้านอยู่ตลอดเวลาแต่เวลานี้กษัตริย์โซโลมอนผู้ทรงเป็นกษัตริย์ได้ทำให้เกิดความสันติและความสงบสุขกันทั่วหน้าดังนั้นชาวอิสราเอลต่างก็ชื่นชมยินดีในความมั่งคั่งไม่มีกษัตริย์องค์ใดมีความฉลาดหลักแหลมและมั่งคั่งเท่ากับกษัตริย์โซโลมอนเลยนอกจากนี้ก็ยังไม่มีสิ่งก่อสร้างใดในโลกที่มีราคาสูงล้ำและงดงามเทียบเท่ากับพระราชวังของโซโลมอนอีกแล้วพะยะค่ะนั่นคือความเห็นที่ออกมาจากใจโดยแท้ของข้าพระองค์ที่ว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์มีไว้นมัสการพระผู้เป็นเจ้าสร้างโดยโซโลมอนนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกพระราชวังนั้นสวยงามยิ่งใหญ่เกินคำบรรยายใดๆพระยาค่ะ โอ้แม่สวยงามจริง ๆโอ้ไม่น่า เอาละ ไม่น่าเชื ่อแล้วมีรายงานอื่นๆอีกไหมแล้วอียิปต์ล่ะเป็นอย่างไร ข้าพระบาทเคยอาศัยอยู่ที่อียิปต์ในประเทศนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักกษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์ได้พระราชทานพระราชธิดาของพระองค์ให้เป็นมเหสีและมอบเมืองหนึ่งเป็นของกำนันในพิธีอภิเษกสมรสแด่กษัตริย์โซโลมอนแห่งอิสราเอล ข้าแต่พระราชินีแห่งเชบาข้าพระบาทมาจากเมืองไทระเมืองนี้นอกจากจะมีไมตรีกับอิสราเอลแล้วยังจะมีการร่วมมือเดินเรือกันเป็นอย่างดียิ่งฐานเรือของทั้งสองประเทศเดินทางไปยังแดนไกลเพื่อนำสิ่งของหายากและของราคาสูงเช่นทองคำงาเครื่องเทศลิงซิมแพนซีและนกยูงพะยะค่ะ ที่เหลือมีใครจะรายงานอีกไหมไม่มีแล้วเหรอ ขอพระองค์ทรงอายุยืนนานพระองค์ได้เรียกข้าเข้าเฝ้าเพื่อรับใช้ด้วยเรื่องอันใด ท่านแม่ทัพ ข้าประสงค์จะได้ไปเยือนกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะดูความฉลาดความมั่งคั่งของกษัตริย์โซโลมอนให้เห็นกับตาของข้าเององ ค์ราชินีขอพระองค์ได้ทรงโปรดระลึกว่าการเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มนั้นใช้เวลานานและอันตรายมากมายนัก ข้ารู้แต่ข้าตัดสินใจแน่ๆแล้วเจ้าจงไปจัดเตรียมทหารคุ้มกันและจงส่งมหาดเล็กมาหาข้าด่วน เฮียข้า จากที่ข้าได้เคยเอ่ยเอาไว้ว่าข้าจะเดินทางสิ้นเดือนนี้ข้าให้เวลาท่านไปจัดเตรียมอูฐเดินทางสัมภาระพร้อมด้วยของกำลังหายากอันได้แก่ทองเนื้อก้าวอัญมณีมีค่าเครื่องเทศและผลิตผลอันเป็นสิ่งมีชื่อในเชบาเตรียมอูฐสำหรับข้าและบรรดาผู้รับใช้ข้าอยากให้ท่านไปกับข้าด้วย รับด้วยก้าวพะยะค่ะ ราชินีแห่งเซบาเสด็จมาเพื่อเข้าเฝ้ากษัตริย์โซโลมอนแห่งอิสราเอลและผู้รับใช้พระเจ้าผู้สูงสุดพะยะค่ะ จงไปเอาเก้าอี้มาไว้ข้างๆบัลลังก์ของข้าและขอเชิญองค์ราชินีวันนั่งข้างบัลลังก์ของข้าร ับด้วยเก้าพะยะค่ะ ขอทักทายกษัตริย์ผู้ปกครองอิสราเอลผู้ยิ่งใหญ่ทรงพลังและเต็มไปด้วยปัญญาย ินดีต้อนรับสู่อิสราเอลองค์ราชินีขอท่านโปรดขึ้นมานั่งที่นี่ท่านคงจะเหนื่อยมากหลังจากการเดินทางอันยาวนานขอให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการมาเยือนในครั้งนี้พักอยู่ให้นานเท่าที่ปรารถนา ขอบพระทัยพระองค์ข้ามาที่นี่เพื่อให้รู้แน่ว่าสิ่งที่ได้ยินจากแผ่นดินของข้าเกี่ยวกับพระองค์นั้นจริงหรือเท็จ ข้าเองก็หวังว่าองค์ราชินีแห่งเชบาจะไม่ผิดหวัง ไม่หรอกท่านข้าได้ประจักษ์แก่ตาแล้วเมื่อข้าได้เห็นราชบัลลังก์ของพระองค์กษัตริย์โซโลมอนวิเศษจริงๆวิจิตรการตาเหลือเกินไม่มีสิ่งใดที่ข้านึกเปรียบเทียบได้อีกแล้วงาช้างและทองทั้งหมดนี้สิงโตทั้ง12ตัวที่ปลายขั้นบันไดแต่ละขั้นผู้รับใช้แต่ละคนก็สวมใส่ชุดอันสง่างาม องค์ราชินีแห่งเชบาได้ถามคำถามมากมายและสนทนาในหลายๆเรื่องกับกษัตริย์โซโลมอนเป็นเวลานานทุกคำถามไม่มีข้อใดที่โซโลมอนตอบไม่ได้ราชินีแห่งเชบารู้สึกประหลาดใจกับความรู้ภายใต้ฟ้าที่กษัตริย์โซโลมอนรอบรู้อย่างมากมาย วันนี้หลังพระองค์เสวยพระกยาหารเที่ยงเรียบร้อยแล้วเราจะไปยังภูเขาโมริยาดีกันเพื่อไปดูวิหารที่ข้าได้สร้างเพื่อถวายแก่พระเจ้า โอ้โหช่างเป็นวิหารที่งามสง่าอะไรอย่างนี้พระราชาโซโลมอนพระองค์ทรงเป็นผู้ออกแบบสิ่งสวยงามอันยิ่งใหญ่ด้วยตัวเองหรือเปล่า ไม่หรอกท่านกษัตริย์ดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าเองด้วยการช่วยเหลือของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้วางแปลนวิหารนี้ในรายละเอียดทุกอย่างพระองค์ทรงประทานแปลนทุกชิ้นและคำแนะนำทุกประการเพื่อสร้างให้สำเร็จ ถึงแม้มีแปลนงานสร้างนี้ก็ใหญ่โตมโหฬารมากจริง ๆถูกต้องขนาดใช้คนงานหลายหมื่นคนยังต้องใช้เวลาในการสร้างถึง7ปีด้วยกัน ในวิหารนี้ไม่มีรูปปั้นหรือภาพของพระเจ้าของฝ่าพระบาทในวิหารนี้เลยหรือท่าน ไม่ได้หรอกพระเจ้าของเราสั่งไว้ว่าไม่ให้สร้างรูปเหมือนของสิ่งใดเพื่อนมัสการและกราบไหว้ไม่ว่าจะอยู่ในท้องฟ้าบนแผ่นดินโลกพระราชินีทราบไหมว่าพระเจ้าของเราเป็นผู้สร้างจักรวาลถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีมนุษย์คนใดในโลกได้แลเห็นพระองค์เลยพระองค์ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทั้งหลายกระทำทรงได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างและรู้แม้กระทั่งความคิดและเจตนาในใจทุกอย่างของเรา พระเจ้าของฝ่าพระบาทเป็นพระเจ้าของอิสราเอลเท่านั้นเหรอ ไม่ใช่อย่างนั้น พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของทุกชนชาติและก็ทุกคนพระองค์ทรงสร้างเราทั้งปวงทั้งหมดแต่คนเป็นจำนวนมากไม่รู้จักพระองค์และไม่นมัสการพระองค์ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับองค์ราชินีข้าพเจ้าประสงค์อยากให้ท่านได้ขอสิ่งใดๆก็ได้จากพระราชวังนี้แล้วก็จะเป็นของท่าน ขอบพระทัยพระองค์ก่อนที่ข้าพระบาทจะจากไปต้องขอทูลว่าการที่ได้รับรายงานจากประเทศของข้าถึงความสำเร็จของท่านและความปราดเปรื่องนั้นเป็นจริงแต่ไม่เคยเชื่อจนกระทั่งวันนี้ได้มาสัมผัสด้วยในตาของตนเองและจริงๆแล้วถึงครึ่งหนึ่งที่ข้าพระบาทได้รู้มาในเรื่องของความสุขุมและความมั่งคั่งซึ่งท่านมีนั้นมากเกินกว่าที่ได้รับรายงานมากมายเหลือเกิน ข้ายินดีเป็นอย่างยิ่งราชินีแห่งเชบาที่ข้าไม่ทำให้ท่านผิดหวังที่ได้มาเยือนที่นี ่ผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทคงมีความชื่นชมยินดีอย่างมากและบรรดาข้าราชการของพระองค์โชคดีที่ได้มาทำงานรับใช้ฝ่าพระบาทและได้ฟังถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาเช่นนี้ขอสรรเสริญพระเจ้าของพระราชาซึ่งสร้างความปิติยินดีแก่พระองค์และแผ่นดินของท่านในราชบัลลังก์ของอิสราเอลเนื่องจากความรักอันนิรันดร์สำหรับชนอิสราเอลพระองค์ได้ตั้งให้ฝ่าพระบาทเป็นกษัตริย์เพื่อดำรงความยุติธรรมและความชอบธรรม ราชินีแห่งเชบาเสด็จกลับประเทศของพระองค์พร้อมด้วยความรู้เรื่องของพระผู้เป็นเจ้าพระบัญญัติของพระองค์และคำสดุดีนับร้อยของกษัตริย์โซโลมอนที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า